أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلم نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اس بڑی آیت کریمہ کی من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیہا ما نشاء زجر اللہ ورکی دنیا پرستتا و تخویف ورکی زجر بھی لکھی گی رٹنی تا او تخویف دا خوف نہ خوف بھی لکھی گی یری تا زجر و تخویف اللہ ورکی دنیا پرستو تا کیوتن نیک عمل کئی نداخرت دا پارے کئی منس کے اوتن کئی منس کول نیک کار دے روجنی ول شو حج کول شو زکات ور کول شو قرآن لستل شو قرآن بیانول شو دا ٹول د نیکے کارون دی او خ کارون دی او دا کول ایشی دا آخرت دا پارا دا انسان دا عقیدہ وی دا سوچ وی فکر وی جز دا نیک عمل کوم اللہ بزمان راضی کی گی بدے باندے او پاخرت کی دا زما دا کامیابی او دا فلاح او دا ہدایت ذریعہ بجوڑی گی. اللہ ہوئی ہے دنیا پرستا انور کارون ر دنیا خلری خبرہ اد دین کار دا آخرت کار اغم تا دا دنیا دا پارو کو قرآن بیانے نوم دا دنیا دا پارا قرآن از دکے نوم دا دنیا دا پارا بل دنی کے کار کے ام دا دنیا دا پارا نو زجر اللہ ورکی او تخویف ورکی. اللہ رب العزت فرمائی من کانا یرید العاجلتا جلنا له فیہا ما نشاء من کانا یرید العاجلتا اغسو کو چیوی یرید العاجلتا چی غواڑی دنیا لرا پامل دا آخرت باندے عجلنا له فیہا ما نشاء تلوار سربور کو منگتا فیہا پدی دنیا کی ما نشاء اغا چی خوخشی زمونگا لمن نريدو دپار دا غچا چی وی غوانو مونگا سما جعلنا له جهنم بیاو بگرزو مونگ دا دپارا جهنم جهنم یسلاها دنکی گی با دیتا مزمومم بچوے مدحورا رٹلے شوے من کان یرید العاجلتا عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ اغسوک چیوی چی غواڑی العاجلتا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ما نکی من کان یرید العاجلتا بعمل الاخرہ اغسوک چیوی چی غواڑی دنیا پا عمل دا آخرت باننے یو دنیا غختل دی دا سنا روا خو ندی چوتن دا اللہ نے سوال او کی یا اللہ مال مال دولت راکی دا ناروا دی یا اللہ مال خر روزگار راکی ناروا دی یا اللہ مال خر نوکری راکی ناروا دی یا اللہ مال خر کارخانہ راکی ناروا دی یو دنیا غختل دی پا عمل دا آخرت بانی دا ناروا دی یو دنیا غختل دی پا عمل دا آخرت بانی سو مطلب شو ما چا تا قرآن اخو دو اوزو تیم یرا مالا با پیسے رکھے قاری سے بوی تراو کی میں ختم اکو او مالا با دریز روپے رکھے اس دا ختم کول عمل دا آخرتو خود پی سوا غستل دنیای پہ واغستا پوئے گیا کنا سی پہ واغستل اگر خبری کوئے زما گورے طبیعت ٹھیک نہیں دیکھا مام زان سر اللہ کو چلوے تازم خبری کوئے مام زان سو چلوے نقاری سے بتوئی ختم بکوم دا سر پارا یر مالا با پیسے را کوئے کلکل وی یر جی زخوی تے نگوارم سو وی زخوی تے نگوارم خلقی روڑی علکہ زی غوارم زی غواړم زمونږ ملګری غواړي زمونږ استادان غواړي چرته تاسو څه شی راوړی دی سو خو دې راوړی راوړی شی چرته چا ویلی دي چېره جي څه به ووایي ځینې نوي ملګري دي وایي به کېدی شي د دم ته زړه شوي ځکه دا خبرې کوي وایي دال مې کچ کالا کالا ہے دال نہ دل میں کچھ کالا کالا ہے تو تا دا ولی ورز نو آیا چیز سا نگوارا او کچا سا مال روڑل نو خبا نئی زان سر بے واپس اڑی نہ جوڑا منم نہ مٹائی منم نہ سپلے منم نہ واسکٹ منم نہ پٹکے منم اسم نہ منم ز تراوی کوم ختم دا تکوم خالص دا اللہ دا رضا را پا تا گورا جی تالا بیا سوک سر اوڑی کر خورتو تا پزڑا کی غلی پسڑا کی غلی او بل تا دی ویلی دی مولی سیب دلہ اعلان کئی یہ روی دی قاری سیب لہ پیشمنے راغون کئی وی کرا وی پیشمنے والا راغون کئی توی یول اس میاش تیرے نار گرزی دو دا یول اس میاش تیرے پیشمنے چرتا کودو دا بڑا سار ناشتا نکودا که یول اس میاش تیرے نار گرزی دو حیران بشی دی خلقو تا خو راغونڈی کی مثال 2000 راغونڈی شوی نہ 1500 قاری لور کی او 1500 جیب کی واچ دنیا وی جی روانہ پدی ڈوک بوک دن کتو دے لگا مکو دا کار وی جی دنیا روانہ پدی دن سبک خج دو جوڑی قاری سے لراشی یو بد دی یو بد اگئی دو جوڑا سپلے چاروڑی نو یو بد دی یو بد اگئی الگ دا سی دو کنا دا نو یو دنیا غختل دی دا ناجائز ندی یو دنیا غختل دی پا عمل دا آخرت بانی دا ناجائز دی اوس خو تقریبا ہر یو جماعت کے قرآن خرسول شروع دی خوا الا من شاء اللہ ورنہ ہر یو جماعت کے قرآن خرسول شروع دی نما با خبر پونش پخوا بجی منتلو دا ناظری سبق لجماعت تا نمونگ تے چرتا ویلی نو چیرت 500 روپے میاش پراوڑے ہو یا 100 روپے میاش پراوڑے مونگ تے چرتا دا نو ویلی اوس قرآن خرسول شو روکڑل معشوم چې داخله نو اول بره ته وای وای 50 روپے میاش پر وڑی ګور او چې میاش پوره شو یو دین نړي بیا وری جمعات نرا شړیم کنه ته د پلار جاګیری ده دا سی ته پلار په پیسې شمارلې دي چې دا جاګیر دی چې تا ته را شړی وای بوزم مرز حیران بشه دی خلکو ته قبضه گروپی کنه سوگ دا چاپ پلاتونو بانے قبضہ کئی سوگ دا چاپ دکان قبضہ کئی و دا دن پجامہ کی غلرا پیدا شوی پا جماعت قبضہ کئی اللہ اکبر دا دن پجامہ کی غلرا پیدا شوی ری دا دن پجامہ کی قبضہ گروپ را پیدا شوی ری پا جماعت قبضہ کئی معشوم کا شل لپے یو نڈی جماعت تا نو بس بیا خوی زینیش تا پا جماعت کی کنا وی پلار تا دیویں چا تم مراسا الکدا جمعات ستاری نو هر یو جمعات کی تقریبا دا شی شورو دے شورو دے لکه کنه دے شور او کو وته وی چې لکه داوري وی وځي مونږ به سخر نو خورې خورا ته چې الله پیدا کړی نو الله بتا لرزق نه درکې کنه تا ته ویلې دي چې ته قران خرڅو قران ستا کتاب دے او کدا الله کتاب دے ته چا کتاب دے اسے تاسو نیو تپوس دا کو پردیش شیخ رسول څنګه دی بهر سیکل ولاړ دی او تن لاړ شي او بازار کې خرچ کې او پیسې جیب کې واچي حلال وکړل که حرام وکړل حرام وکړل زما استاد لپاره خدا مسله ټیک ده خو د مولوی صاحب لپاره دا مسله خو ټیک نه ده کا خو ځان لپاره دا مسله نه کوي چې خلکو قرآن خو زمانه دی دا خدا الله کتاب دی یو تن بهر په بازار کې پردیش خرص کو ناروای وکړل یو تن د الله په کور کې د الله کتاب خرص کو د دې کتاب غنو د الله کتابو د ظلم او زیاته وکړو کوي نکړو د نه بسوک ته پوسک داغه لپاره هو قانون شته چې تپوس به کوي پولیس والا به گیر کی بل سوک به گیر کی تپوس به تیو کی خود د دین په جامه کې چې دا کم دی چه تا سره ظلمو کو زیاده اکڑو ده دنه بس اوک تپوس کئی اللہ ده جه تپوسو کیا مونگ بس اوگا نمقصد ده خبر ده چه یو دنیا غختل دی دنیا گتل دی انا جائز نیتی او یو دنیا گتل دی دنیا غختل دی پا عمل دا آخرت بانده یا ساده دی آیات که اللہ ده دوی بدی بیانه من کان یرید العاجلتا اغسوک چیوی یرید العاجلتا چه غواڑی دنیا پا عمل دا آخرت بانده یو کار دا آخرت دا پارا کولو او تا پی دنیا واغستا دم بواجه اینو پیسی با پیوالی و یه رجی اخو نگواندی کو بچه سو دی ورکی زمون دا ملگیری دیر ساده گاندی کل کل ما تا وی یا بل ملگیری دا یه ډیر ساده گاندی وی ویلی دی پلان کیسه کی اوتن دے دم چي غو الگ سہی سا یرا پیسے خو نو غواڑی خو بس خلق ورکی چا چي سو ورکی وسړی چا سکار دے چي ورکی دے دی وته وای چې نالم کنه وی جیل ته بس یو بکسا پرتی جا بګی سو اچو خو ته بدل کنه جو وټک کیږي سره د خلکو نو غواړ ځان غو نه بدنامی کړه وی بیره جی پا دم باندې او یا بس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نو اغسطی دی کر پا دم باندې وستر گی اوکر سی اغسطی دیرش گڑی اغسطی دی سو گڑی اغسطی دیرش گڑی پا دم باندې اغسطی دی او چانی اغسطی دی کافرانو نی اغسطی دی یهودو نی اغسطی دی ممتا تسخ کرو او بلا دا خبره چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے پا کیومی سور کرده دا پینزم ایسے تے دا بیت المالوں بہر کڑی دا او خپلو ملگرو کیم تقسیم کڑی دی تا چھے پا دم والی مونگ بانی تقسیم ہے چردہ چا غریب لئی تے ور کڑی دی حیران بشی دی خلقو تا الدین دا اللہ اغا شریعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا ٹول تس نس کو او گڑ وڑی کو سر کی تاس لستیو ولا تلبس الحق بالباطلی و تکتم الحق وانتم تعلمون نو مغا حساب کتاب دے حق دا باطل سرا گڑ وٹ کو او حق پٹ کو چاہتے حق مسئلہ بیان نک ولی زکه وای دنیا ته نقصان رسیږي. نن یو ځکه حق مثلا نه بیانې دا نه وای چې خلکو قبرونو تم سجده وکړي. زانم تباکو عقیدم غرق شوا عملم تباره درې تبوس نشته درې مسله نشته. خو بس مسله دا ده انما یعمر مساجد الله جمعتون آبادو یه را یه جمعت بسنگ آبادو با جمعت که چی ده یو روپه ورک کنه نو با دریاب ده روپو روان شو زن لطی را گونده باس او سوک سوی سوک ده طول اون ده مسلی دی زکاة منز او دست که سو فرز دی او دست که سو سنت دی ده رنگی ده نبا ده قیامت پورست ده تپوس کی گی چه او دست که سو سنت دی ده تپوس بکی گی ستان با تفوز ستا دا عقیده پا بارکی کی گئی دا منز تفوزم رستو دے دا منز تفوزم رستو دے خان اول تفوز بستان ستا دا عقیده کی گئی تا چی مسلمان ثابت شو بیا بدن دا منز تفوز کی گئی بیا بدن دا زکاة تفوز کی گئی دا حج تفوز بکی گئی دا نور و اعمال تفوز بکی گئی اور چی تا پا عقیده کی فیل شوی او سپر شوی انگریز نبا اللہ تپوس کئی دا کافر او ہندو نا چی موز دی ولی نا دیکھڑے ہندو مکلف دا موز دے انگریز مکلف دا موز او دا روجی دے نا اچی کلیمہ ویلے نو مکلف بشی چی کلیمہ نا دے ویلے نو پاگا نا موشتا نا پی روجشتا نا پی زکاشتا اسم پی نشتا دے بوی اول تپوس با دا موز کی گی کاکا اول تپوس بستانستا دا ایمان کی گی کله چې ته مسلمان ثابت شوې نو ډومبه تفوس به د مسلمان نه بیا د مسکی اټول ارسه ګډوډ حق مسلې چاته نو خو دا او کته چاته حق خبره کې وی وی یاره دې مولیانو سره سي نه لګي الکه تراشه کینا نو کما یو خبره د خپل فائدې د پاره کړي او ما دا ویلي چې مناسب لمو ورکو مال راکا نو یو چم خور راواخلو زما پرې خلکې واچو ما دا سی ویلی دی لکا دی دمر خبرو کرده تا ما او ویلی چرا مولا سیب لمو ورکا و ما لراکا ویلی ویلی او یرا دا دیو سرا سی نلگی علاک زمونگ ولی نلگی تاو سرا خمونگ وایو حق مسئله بیان کی پانزوز و شپیت کالمم پیو جماعت که تیر کردی وی ما شمان دا سر بوداگان شو خو چر تا مده تکی و نخودو نم دا کلیمه پا مطلب پوی کرن نم دا موز پا ترجمه بانی پوی کرن چه کاکا تا دی موز که دا سچی وی پا دی پویگی نی دا قرآن پا ترجمه بانی پوی کرن پا مطلب پوی کرن بس سر بود دا و یرا سور ملک وای دا جمعه پش پا باندی تبارک اللذی او بس سورت یاسین وای و سور رحمان وای و دی گدر ثواب دی نورې به پوی کړې نه دی چې کاکا د دې څه مطلب دی نه کتی پوی وته چې خلکو راشي نه اوټ غواړو نه نوټ غواړو خالص د الله د رضا لپاره قرآن ازده کې نو دی بس وای یره د دې مولیانو سره سینې لګي کورونو کې وته درسونه شروع کړی دي کدی درس کوي نو جمعات کې شروع کی کنه په تسې مواریانی اسه جمعات کې کوم داسې قسمه خبره شروع کې څوک بمپری دی څه وای تاسو او یرا تاسو جمعات کې نه کوي مونږ وایو ته مونږ لزی مواری راک کوي ولی نه کو ته وای چې راشاو زری زی مواریم کوو جمعات کې درس د چاو بګی سکار نی ته ګوره چې کوي کنه کو خو په جمعات کې ستا خپل اختیار نه رزي نو ما ته څنګه وای چې راش او چې زه د بهر نظم او زی پکې کوما نو خلک به وای چې مولا سه پتا باندې څه چل شوی دی که تین نکه و غرازی نزد خلق ستا دشمنان کول نقوار زد خلق ستا دشمنان کول نقوار پرید سڑی تیو تا دغل تا بیانو مونگ بیو تا دل تا بیانو خو چی خپلی و تا نبیانه نو مونگ نم خلق ما بندوا چی کل و تا یو بانه جوڑه او کل بلا بانه نو من کان یرید العاجلتا اغا سوک چیوی چی غواری العاجلتا دنیا پا عمل دا خیرت بانده عجلنا له تلوار سره بور کو مونږ دتا فیها بری دنیا کې ما هغه سره نشاو چې خوغه شي زمونږه سچې دی غواړي الله وی زبول ورک دی چې سو غواړي زبول ورک لمن نريد د پاره دا غا چا چې وغواړو مونږه خو را پامل د اخرت د دنیا واغست کنه ها الله وی والا والا ز پامل د اخرت د دنیا واغستا الله وی زوال خیر ده خو مخ کې وګورا اخرت کې بری ساجر وی جهنم تبزی ثم جعلنا له جهنم بیاو بگردو مونگ درد پارا جہنما جہنم یسلاحا دن کی گب دیتا مزموم مدحورا بد شوے رٹلے شوے زان تب بدوئیں او بل بے رٹی یو بل تب بدوئیں پیو بل بانے بدوئی دار پلان کی دلاسا دار ڈنگری دلاسا ہر یو تن بے رٹی مزموم مدحورا ومن اراد الاخره او سوچي وي چې اراده کوي الاخره د عمل د اجر د اخرت ومن اراد الاخره او سوچو چې اراده کوي د اجر د اخرت وسالها سايها او کوشش کوي د دې لپاره سايها کوشش کوشش کوي د دې لپاره کوشش څه مطلب شو عمل کئی نو خالص دا اللہ دا رضا دا پارے کئی او دا دی مقصد دا پارے کئی چھ اللہ بے مالا اجر را کئی پاخرت کی دا دی دا پارے کئی وہوا مؤمن او حال دا دے چھ دیو مؤمن دیو مواحد دا پاکی شرط ہے عقیدر توحید ایمان دا شرط ہے پوکی با خبرو کنو پوکی لارا کسا جوڑول شو دا خک کر دے کنا دا ثواب کر دے چارا پارا ہندو کافر کا چارا پارا لار جوڑی اللہ بولا ثواب اجر برکے ابس کل پیوتن باندے دا خیر کار دے ثواب کار دے دگرنگی یوتن دے داغ سر امداد کل دا نیکے کار دے کنا دا چارا پارا دا مومن دا پارا دا مشرک دا پارا نا د هندو د کافر د پاره نه او هو مؤمن یا دی خان عقیده پکې شرط ته ګوره او هو مؤمن او حال داده مؤمن چې دیو مؤمن یا شرط داده چې دیو مؤمن فولای کا کان سایهم مشکورا نو دا کسان دے عمل د دوی مشکورا مقبول الله وی د دی عمل اغه زما په نسبان مقبول دے ما قبول کړي دے کلن نمد بیا سجر ورګي دنیا پرستو تا کلن نمد ها اولای هر یو امداد بو کومنګا ها اولای د دې دنیا پرستو وها اولای او د دې حق پرستو مینا تو ربک دا بخشش درم سارے اللہ وی کا دنیا پرستے او کا حق پرستے اللہ وی دا دوانو بز امداد کو خدا یو پاخرت کیا جر نشتا او دبل پاخرت کیا جر شتا دنیا پنس لبڑیر مال دولت ورکم دنیا کے خو اللہ وی اخرت کیا جر نشتا او چی کم حق پرستے اغلب دنیا کم سنا سور کم او اخرت کی بیم لیا جری او داغی تفصیل لست آیت کی خپل کئی مینا تو آئی ربک داد بخشش درمستان جی وما کانا تو آئی ربک محضورا او ندے بخشش درمستان محضورا بن شوی دی چھانا اللہ یار چالا ورکا پا دوستم مہربان دے او پا دشمنم مہربان دے الرحمن الرحیم پا دوستم مہربان پا دشمنم مہربان دا خدا اللہ صفت دے چی رحمان و رحیم ذات دے نا دنیا پرس لم اللہ ورکی مال دولت و فائدے دا دنیا دا حق پرس نولا زیاد ورکی او دا ورنگی حق پرس لیم اللہ ورکی او دا بخشش دا رب ستارے ورکڑ دا رب ستارا او دا رچان نبندیگی پا دنیا کے انظر خدا یو بیا خیرت کیا جرشتا ہو دا بل نشتا سنگ چی ماولی ویری انظر کیف فد واللہ بعد و ملا بعد اگورا سرنگ غرکو منگا بازی ردوی پا بازو باندی اللہ وی بازی من پا بازو غرکو سپ اعتبار دا مال باندی پا اعتبار دا مال باندی یو غرکم مال والا ورکم ندے پری غریب بانی سشی غرش یا دا چو گورا سرنگی غورا کومنگ بازی رضوی پا بازو باندی یو عمل کئی دنیا دا پارا او بل عمل کئی اخرت دا پارا نو اخرت والا اللہ وی من غورا کو پدی دنیا پرستو باندی پوئی گے کنا او گورا سرنگی غورا کومنگا بازی رضوی پا بازو باندی ولل آخرت اکبر درجات او خامخا اخرت اکبر درجات دیر لوی دے پیتی بار دا درجو و اکبر تفضیلا او دیر لوی دے پیتی بار دا غوروانی ولی دنیا بس درجائی چی پلان کی افسر دے سیونٹین گریڈ افسر دے دگرنگی بیس گریڈ افسر دے و دا بس ایمنا دا آخرت درجی اگر دیر لوی دی آن دگرنگی دا آخرت غوروالی اگر دیر لوی دے دانا چی پلان کی صرف شل کروڑ روپے دی او ڈیر اچت تیجی او ڈیر غورا دے نسڑیا در دنیا بس غورا والے بھی اخیرت و اکبر تبزیلا او ڈیر لوی دے پیتے بار در غورا والی داغی درجی و داغی غورا والے اگر ڈیر لوی دے اللہ وی تو عمل کو دا اخیرت دا پارا او قدر توحید برابر کا نو فولائی کا کان سایہم مشکورا اللہ و استاد عمل ما تا قبول دے منظور دے نو زب آخرت کی تال صدر کوم ولل آخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا نرم انشاءاللہ بے ہو راتلوں کی سبق کی انشاءاللہ پینزیش اوامر و نواہی بشوروں کو من کان یرید العاجلتا اغسوک چی ویچی غواڑی دنیا پا عمل دا آخرت باندی تلوار سر بور کو دتا بدی که اغا چی خوخشی زمونگا دا پار دا چا چو غواڑو مونگا سم جالنا لہو جہنم بیو بگردو مندل را پا جہنم کی یا بیو بگردو مندل دا پار جہنم یسلاحا دن نکی گی ودیتا بچوے رٹلے شوے او سو کو چیرا دکی دا جر دا خیرت و سالہ سایہ او کوشش کی ردی دا پارا کوشش دا عمل دا خیرت و ہوا مؤمن او حال دا دے چی دیو مؤمن یا دیو معاہد دا کسان دے عمل دا دوی مشکورا منظور یا مشکورا مقبول قبول شے کلن نمید ہا اولائی ہر یو امداد کو مندری دنیا پرستو و ہا اولائی اور دی حق پرستو من اتوائی ربک دبخشش درمستان دی و ما کانا اتوائی ربک محضورا او ندے او ما کانا توا ربکا او ندے بخشش درمستا محضورا بنشوے دینچانا اندر کیف فدولنا بعضهم علا بعضن او گورا سرنگی غورا کو منگ باز ردوی پا بازو باننی او خام خاخرت دیر لوی دے پیتی بار دا درجو و اکبر تفزیلا او دیر لوی دے پیتی بار دا غورا والی